الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bu kadar. Allah'a şükür. Lambayı yaksın. Rabbi şahli sadri ve yesirli emri ve hululdeten min lisani yakkahu kavli. Sadakallahu nazim. Efendim, geçen hafta 71. ayetin son kısmında kalmıştık. Ancak 71. ayeti başından manasını verelim. Kaldığımız kısmı açıklarız. De onlara ya Muhammed, kul enedru min dunillahi ma la yenfa'una ve la yadurruna. Bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka sahte tanrılara mı yalvaralım, kulluk edelim? Ve nureddu ala a'kabina. Ve biz topuklarımız üzeri gerisin geri mi dönelim? Ba'de id hedanallahu. Allah bizi doğru yola götürdükten sonra topuklarımızın üzerine gerisin geri mi dönelim? De onlara ya Muhammed, bu soruyu sor onlara. Ne gibi? Kellezi istehvethu şeyâdînu fil ardı hayra. Şeytanın ayarttığı yeryüzünde başıboş serseri gibi dolaşan insanlar gibi mi olalım? Lehu, o adam için vardır ashabun, arkadaşlar. Yed'ûnehu, onu çağırıyorlar. İlel huda, doğru yol. İ'tine, ona bize gel, bizimle gel, seni doğru yola götürelim denen adam, ama şeytanın onu ayartması ve onu başıboş yeryüzünde dolaşan bir insan gibi mi olalım yani? İşte buraya kadar açıklamasını yapmıştık, efendim anlatmıştık, burada kalmıştık. Kul de ya Muhammed, tekrar, inne hudallahi huvel huda, yol Allah'ın yoludur. Ve ümirne, bize emroluluyor, linüslimeli rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmamız bize emrolunuyor de onlara. İşte burasını şimdi bir açıklayacağız, ardından aşağıya devam edeceğiz. Şimdi İslam'ın yaptığı en önemli devrimlerden birisi burada kendini gösteriyor. Kim yol, kimin yoludur? Bunu bir defa öğret. Beşerin yol koyamayacağını, yolu ancak Allah'ın koyacağını belirten tevhid inancının bir parçası bu. Ayetin bu kısmı tevhid inancının, tek Allah'a inanmanın bir ilkesi budur. İnne hudallahi huvel huda. Yol Allah'ın yoludur. Başka kimse yol koyamaz. Felancının yolu felancının yolu diyemez. Anlıyorsunuz değil mi? Nokta nokta koyuyorum buraya. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Yani birisi çıkıp bir yol koyamaz. Felancının mezhebi denemez. Mezhep yol demek. Gidilen yol demek. Allah'ın mezhebi. Başka kimsenin mezhebi olamaz. Okulu olur. O okul kurmuş. O büyük alimler okul kurmuşlar. Yol Allah'ın yolu. Peygamber yol koyamıyor da şimdi birileri mi yol koyuyor yani? Çünkü kul inne hudallahi huvel huda sadece bu ayette değil. Mesela 120. ayete gidersek Bakara suresinin ve len terla ankel yehudu ve len nasara hatta tettebi'a milletehu kul inne hudallahi huvel huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ayetler uzun. Şimdi bakın orada ne buyuruyor Allah-u Teala? Ya Muhammed, Yahudi ve Hristiyanlar sen onların yoluna, arzusuna uymadıkça senden asla razı olmazlar. Asla. De ki yol Allah'ın yoludur. Bak orada. Eğer bu bilgiyi sana verdikten sonra sen gene onların yoluna uyarsan senden dostluğumu ve yardımımı keserim ya Muhammed. Tehdit ya. Bu ayet-i kerimenin Hazreti Peygamber'in bu Kur'an-ı Kerim'i kendisini yazmadığının en büyük işareti. Yol benim yolumdur ya Muhammed. Başkasının yoluna uyamaz. Olay bu. Peygamberin görevi bu yola çağırmaktır. Peygamberin görevi Allah'ın yoluna çağırmaktır. Ve da'iyen ilallahi biiznihi. Allah'a Allah'ın izniyle çağırmış. Şimdi burada şimdi anlıyorsunuz İslam aleminin ne hale geldiğini, nasıl parçalandığını, nasıl ilmik ilmik olduğunu, ha alay. Felancının yolu, felancının yolu, felancının yolu. Yollar çoğaldı ama Allah'ın yolunu kaybetti. Allah'ın yolu yok. İnsanlar Allah'ın yolunu kaybettiği için bunları burada tekrar ediyor. Bizi eğitiyor Allah. Bu ayetler buraya lüzumsuz yere konmadı. Yani. Bak Allah söylemiş, biz de söyledim. Kıyamete kadar bu ayetler baki. Hı? Benim yolumdan geleceksin. Hazreti Peygamber de o yoldan gidiyor. E öyle dua etmiyor muydu Hazreti Peygamber? Bak ihdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Dua gözünde Fatiha-i Şerife'de dua ediyoruz. Peygamber de bu duayı. Peygamber de namaz kılıyor. Peygamber de Fatiha'yı. Değil mi? Yani Allah'ın yoluna girmeyi isteyeceksin Allah'tan. Beni doğru yola koy. Ben gücüm yetmiyor ya. Benim gücüm yetmiyor. O yola beni koy. Diye dua ediyor. İşte bu tevhid inancını bir Allah'a inandığımızın en büyük tatbikatı budur. Yani sen bir taraftan Allah'a inanacaksın, la ilahe illallah diyeceksin, bir taraftan da başkasının yoluna gideceksin. Böyle bir şey var mı? Böyle ikili sistem var mı? Yani benim nimetimi yiyeceksin, içeceksin. Ama benim dünyada bana başka yol arayacaksın. Başkalarının peşine gideceksin. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir Müslümanlık olmaz. Ha o zaman ne düşüyor bize? Bize ne düşüyor? İşte 20 senedir burada Sayın Valim 20 senedir burada konuşuyor. Bu 20. sene. Ne anlatıyor bu Kur'an-ı Kerim'de? Bak bu kadarını anlattık. Bu Kur'an-ı Kerim bu kadarını anlattı. Böyle gidiyor. Yani tersine gidiyor. Evet. Bu yolu anlatıyoruz. Hani din adamına düşen, bize düşen Allah'ın yolunun ne olduğunu anlatmak. Ona ters düşen, Allah'ın yoluna ters düşen yolların ne olduğunu da anlatmaktır. Çünkü Allah anlatıyor. Ve de onlara ve umirna bize emrolundu. Linüslime teslim olmamız emrolundu. Lirabbil alemin, alemlerin Rabbine teslim olmak diye. Şimdi biz insanlar, bu batı dünyasında da böyle, bizde de böyle, başka şeylere teslim oluyoruz. Teslimiyeti başka yerlere yapıyoruz. Anlıyorsunuz değil mi? O başka yerler ne demek olduğunu anlıyor. Artık doçent olmuşuz. Doktora bitti, doçentlik oldu şimdi. 20 senedir burasın da. Şimdi adam bana diyor ki tartışırken ben felanciye teslim oldum. La felanciye teslim olmuyor mu? Felanciye saygı duyabilirsin. Saygı duymak ayrı bir şey, teslimiyet ayrı bir şey. İbadet ayrı bir şey. Bunlar farklı şeyler. Yani sen beynini, gönlünü, iradeni bir beşere teslim edemezsin ki, Allah'a teslim edersin. Ve umirna, işte bunlar, bu yanlışlar yapıldığı için Allah-u Teala bunları burada koymuş. Ve peygamberine söylemiş, bak sen de bana teslim oldun. Sen başka bir tanrı yok ki ona teslim olasın ya Muhammed. Bana, bana ve umirna li nuslimede Rabbil alemin. De ki bana emrolunuyor. Alemlerin Rabbine teslim olmam. Vay bu. Vay bu. Dolayısıyla tevhid inancının çok ciddi bir konusunu burada ele aldı. Ve en aqimus salate, namazı kılmamız bize emrolundu. Bu ayetin devamı olarak geliyor. Bu ayet bir üstteki ayetin ve umirnaya devam ediyor. Namazı kılmam bize emrolundu. Yani Allah'a teslimiyetten sonra ikinci bu geliyor. Ne geliyor? Namaz kılmak. Namazın öneminin bir parçası da buradan kaynaklanıyor. Bir parçasını söylemiştim size, biliyorsunuz. Namaz birçok ibadeti bağrına barındırdığı için büyük ibadettir. Yani rükû bir ibadet, secde bir ibadet, kıyam bir ibadet, efendim Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadet olduğu için, ayrı ayrı ibadetler olduğu için namaz bunların bir bütünü olduğundan dolayı önemi buradan kaynaklanıyor. Bir tanesi de tevhid inancından sonra o geliyor. Vettekuhu, Allah'a saygı duymamız bize emrolunuyor. Takva kelimesini buraya getirdi. Allah'a saygı duymamız, Allah'a karşı görevimizin bilincinde olmamız bize emrolunuyor. Takvanın bir manası da bu. Takva aynı zamanda sakınmak anlamına geliyor. Efendim neyi sakınmak? Ya nereden sakınacaksın? Bir iş yaparken Rabbim beni görüyor diye o işi yanlışa götürmezsen veya yanlıştan sakınırsan işte takva bu. Takva bu. Yani sen bir iş yapacaksın, içindeki bir ses diyor ki sana bu yanlıştır. Rabbim seni görüyor. Ki bu ayetleri var biliyorsunuz, onları size defalarca okudum. Bunu düşünüyorsan ve onu düşünerek o işten kendini çekiyorsan yanlıştan, takva bu. Takva bir anlamı bu. Sende takva var demek. Çünkü bu işi yapma fırsatın var. Fakat fırsat da eline geçti. Ama niye göre yapmıyorsun? Bu işi yaparsan Rabbim beni görüyor. Bunun sualini nasıl veririm ben? Diyorsan takvanın ucunda yakalan. İşte bunun için burada takvayı koydu. Allah'a saygı duyun. Allah'tan sakının. Ve huvellezî ileyhi tuhşerûn. O Allah mahşerde önüne haşrolacağımız, önünde toplanacağımız Allah'tır o. Böylece Allah diyor ki peygamberimize, bu görevleri sana ve insanlara veren kim? Bu değil. Bunu şöyle diyor. Mahşerde önünde toplanacağın, sorgulanacağın Allah'tır. Bu emri veren o, ben değil. Mahşerde benim önümde toplanmayacaksın, benim mahşerim yok. Peygamberin ne mahşeri var, ne ahireti var, ne cenneti var, ne cehennemi var. O Allah'a ait. Onun için felsefi sistemler din olamazlar. Hiçbir felsefi sistemin ahireti yoktur, cenneti ve cehennemi yoktur. Onun için din olamaz. Dinin ahireti vardır, ahiret inancı vardır ve cennet ve cehennemi ceza ve mükafatı verecek olan orada tek Allah'tır. Onun için dini tek Allah koyar. Başka kimse koyar. Başka kimse din koyamaz. İşte burada beni onlara hatırlat. Ben kimim? Önünde he herkesin toplanacağı, haşrolacağı Allah'tır. Bu emirleri ona öyle de onlara. Nasıl bir Allah onlara bunu emrettiğini bilsinler. Ve devam ediyor Allah-u Teala kendini anlatmaya aşağıdaki ayette. Ve hüvellezî halakas semâvâti vel ardı bil hak. O Allah ki gökleri ve yeri hak ile yarattı. Hak ile yarattı. Ne demek hak ile yarattı? Burada hak ile yarattığının manası bir amaca göre, bir amaca yönelik yarattı demektir. Bakın. Bu manayı aslında tahmin ediyorum mealimde böyle vermişimdir. Bu manayı amaca yönelik, boşu boşuna yaratılmamış. Kainatın bir amacı var. Göklerin ve yerin yaratılışının bir amacı var. Manasına gelir. Bu. Bir de gökleri ve yeri hak ile yarattın demek, onlar bir hak, gerçek, realite bir mesaj taşıyorlar onlar. O gökle ve yer bir mesaj taşıyor, bir ifade taşıyor. Onlar insanoğluna veriyor. Ne veriyor? Allah'a götürüyor bizi işte. Hak olan bir eser ancak Allah'a bizi götürüyor. Sen şimdi gidiyorsun, Süleymaniye bakıyorsun. Vah, vah, o adam ne biçim şey adammış ya, ne biçim şey mimarmış ya. Hayran kalıyorsun değil mi? Kainat da o mimara nasıl götürüyorsa seni o eser, kainat da bizi Allah'ın kudretine götürüyor. Allah'a imana gidiyor. İşte hak olan bu. İşte hak olan bu. Dolayısıyla Yüce Allah buyuruyor ki o emirleri veren var ya yukarıda, hani yol Allah'ın yoludur diyen, bana teslim olun diyen, namazı kılın diyen, efendim bana saygı duyun diyen Allah, işte önüne haşrolacağınız Allah'tır. Gökleri ve yeri bir amaca yönelik yaratan Allah'tır. Ve yevme yekûlü kün feyekûn. O ol dediği gün her şey oluşmaya başlar. Kün feyekûn, feyekûnun muzari olması, Arapça bilenler için söylüyorum, oluşmaya başlar, oluşur ya hemen oluşmaz. Hemen oluşma. Allah-u Teala diyor, ben bir kül dedim mi hemen oluşmaya başlar. Çok ilginç bir şey. Benim o din ve iletişim kitabı var. İlk defa geçen sene, bu yaz değil de geçen sene ya, yayla da o kitabı yazarken muhteşem bir doğuş oldu. Doğum oldu yani. Ha, beynimde. Ne? Ha bu ayetleri var ya, bunu Yasin'in suresinde de var, birçok yerde var. Kül feyekül. Vay. Bu ayetleri alırken dedim ki Allah daha oluşmamış bir varlıkla bile konuşuyor, iletişim diyor. Ol diyorum, o da anlıyor o ilahi emri ve oluşmaya başlıyor. Ama ya yoklukla konuşuyor. Yoklukla dedi. İşte tamam. Muhteşem bir doğum oldu yani. Şimdi bak o doğumu size anlatıyorum, o çocuğu tanıtıyorum. Yani Allah-u Teala, Allah daha oluşmamış bir varlıkla konuşuyor. Olmuş. Yok. Olmuyor ona. O da oluşmaya başlıyor. Anlıyor Allah'ın mesajını. Yok olan var. Aman ya. Anlıyor mesajı. O emri anlıyor. Ramazan nasıl? Ramazan fırlasana ya. Anlıyor mesajı. Olmaya var. Allah. Ve hemen oluşmaya başlıyor. Ya Rabbi dedim. O bir tuhaf oldum yani. Bunu anlayınca bu ayette. Ya Rabbi sen olmayan varlıkla konuşuyorsun. O olmayan varlık seni anlıyor. Hemen oluşmaya başlıyor. Dehşet. Yani ben daha yokken bu dünyada, annemin karnında olmadan da, yaratılmadan evvel Allah ol demiş. Ben duymuşum. öyle bir şey. Yani insan abi terlemişim ya. Şimdi öyle bir o mananın, o oluşumun yani ağırlığı çöktü üzerime. Bak bunu size anlatıyorum bir sene sonra. Geçen sene yayınlarken yazıyordum o kitabı. Efendim. Şimdi Yüce Allah demek ki biz öyle değiliz. Biz habire insanlara duyuramıyoruz, kulağı burnu olanlara. Allah daha olmamış varlığa konuşabiliyor. O varlık onu anlıyor ve o emri yerine getirmeye başlayarak oluşmaya başlıyor. Aman Allah'ım ya Rabbi, ne kudret bu, ne biçim kudret bu ya Rabbi. Sadece iman ediyoruz, anlayamıyoruz ki doğuluruz. İman işte, iman burada. Bilginin yetmediği yerde iman başlıyor. Anlıyor musunuz? İman bu. Şimdi burada diyor ki ya Muhammed de onlar. Ben o gün küm denize, o denize feyatun oluşmaya başlar. Ne varsa kıyamet kopunca küm diyeceğim, hepiniz dinleyeceksin. Bitti. Emir emirdir. Yerine gelecek. Öyle. Gavluhul hak. Allah'ın söylediği bu sözler haktır. Gerçektir. Burada hak, gerçek anlamı diyor. Hakkın zaten gerçek manası hepsinde var. Allah'ın sözleri haktır. Bunlar olacak. Şimdi Allah'ın sözü haktır derken bu yukarıda verdiği emirler, bunlar, o anlattıkları olacak demektir yani. Allah şimdi bu sözü size veriyor. Aa, bunlar ileride olacak. Manası var. Fakat bir şey daha var diye onu söyleyeyim size. Hak sözü insan üretemez. İnsan beyni, insan sözü hak söz üretemez. Hak sözü ancak Allah üretir. Anladın mı? Onun için vahiy ile insan düşüncesi arasında fark budur. İnsan düşüncesinde, insan fikrinde, insanın yazıp etmesinde eksiklikler olur. Onlar hak olamaz. Hak bu vahiydir. Allah'ın kelamıdır hak. Biri bir kitap yazdı, hak olan böyle bir şey. Hak Allah'ın sözü. Gavluhu, onun kavli, onun sözü haktır. Bu manayı da anlayacaksın. O zaman bize ne düşüyor? Din görevlisi olarak Allah'ın hak olan sözünü bileceksin. Bu vahyi bileceksin kardeşim. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i bileceksin kardeş. O zaman senin verdiğin fetvanın hak olması mümkün değil. Ayeti okudun mu iş bitti, hak olmuş. Ayeti okudun mu senin verdiğin fetva Allah'ın kelamı olduğu için haktır. Olay yok. Sen insanlara Allah'ın ayetini hatırlatacaksın. Fetvanı öyle vereceksin. وَلَهُ الْمُلْكُ Mülk O'nundur. İktidar önü O'nundur. يَلْمَ O gün يَلْمَ يُنْفَقُ فِسُّ Sura üfürüldüğü zaman mülk O'na ait. Yetki O'na ait. Hükümranlık O'na aittir. Beni böyle anlatın. Ben böyle bir Allah. De onlara. Kime namaz kılacaklarını, kimin yolundan gideceklerini, kime teslim olacaklarını böyle anlat onlara. Ya onlar Allah'ı tanımıyor. Allah'ı tanısınlar. Nasıl bir varlıktır o? Nasıl özellikleri, sıfatları nelerdir? Yevme yunfahu fissur, sura üfürüldüğü gün iktidar buna. Bu düştü mü? La ben bana dayanamadım da bu mikrofon dayanır mı? Yukarıda yaptığım hava açıklama var. Allah daha yaratılmamış varlıkla konuşuyor. Buna mikrofon dayanmaz ki ya. Buna mikrofon nerede? Yani ben dayanamadım ki mikrofon dayan. Şimdi ne demek sura üfürmek diye bir soru sorabilirsiniz. Kaç sene evvel, en az 10-15 sene evvel geçmiştik oralarda, şeyden geçmiştik. Zümer suresinde geçer, Yasin suresinde geçer. Efendim, Zümer suresinin son sayfasında iki sura üfürüleceği geçer. İki sura. Birincisi kıyametin kopuşu, birisi de hemen ardından dirilmek için. Kıyamet koparken aynı zamanda biz diriliyoruz. Bu böyle şipşak olan bir olay. Şipşak. Anlıyor musunuz? Çünkü öyle diyor Yüce Allah İbrahim suresinin 48. ayetinde, bu yeryüzü başka bir yeryüzüne dönüşecek diyor kıyamet koparken. Gökler de başka göklere dönüşecek. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ Muhteşem bir şey ya. O ayet var ya, dehşet tektir Kur'an-ı Kerim'de. İbrahim 48. Yani bu dünya yok olurken, kıyamette toz duman olurken hemen onun içinden bir dünya daha doğacak. Aman ya. Öyle diyor Allah. Ben demiyorum, ayet öyle söylüyor. Ben ona mana vermek ve sizin önünüze götürmek mecburiyetindeyim. Yani ahirette böyle bir dünyada, ahirette böyle bir göklerde kurulacak. Oranın da göğü var, oranın da yer küresi var efendim, efendim. Hud suresi 107-108. Orada var bu. Ama orada böyle değil. Ahiretteki gökten bahseder o. Orası. Ama bu İbrahim suresi değişip tübeddir, tebdil, değişmek anlamına gelir. Yer başka bir yere, gökler başka göklere dönüşecek. Aynen. İşte o birinci üfürüş. Bu kainatın yok olması. İkinci üfürüş aniden öteki alemin kurulması ve bizim dirilmemiz. İşte bu sura üfürme olayı o ayetlerde geçiyor. Burada da geçti. İşte o sura üfürüldüğü zaman artık sizin öyle iktidarınız, ben böyle yaptım, ben kazandım, ben şunu yaptım, ben öyle oldu. Aferin, o sizin o izafi hükümranlıklarınız gidecek. Hükümran benim. Yegane güç bendedir. Evet, âlimul gaybi ve şehâde. O Allah ki gaybi ve şehadet alemini bilendir. Siz bilebilir misiniz? Siz gaybi bilebilir misiniz? Sen sevgiyi görebiliyor musun? Sen imanını görebiliyor musun? Sen aklını görebiliyor musun? Ha? Gör bakayım da. Ben görürüm. Allah diyor ben görürüm. Ben gaybi de görürüm. Şehadet alemini de görürüm. Bu kainatı, görülen alemi de görürüm. Onun ötesini de görürüm gaybi. Onun için biz gayba iman ederiz, bilmeyiz. Bildiğimiz şeyi biliyoruz. Ama bilemediğimiz bir şey varsa ona iman ediyoruz. O da nedir? İşte gayba iman ediyoruz. Yükminûne bil gaybi diyoruz ya, ve yukîmûne salâh. Bakara suresinin başında. Şimdi Allah olacak olan varlık, gaybi bilecek, şehadet alemini de bilecek. Enine boyuna bilecek. Ve huvel hakîmul habîb. O Allah hakimdir, habirdir. Ne demek hocam? Hakimdir. Anlamadık bunu. Hakim, işini yerli yerinde yapan demektir. Allah bir iş yaptığı zaman asla noksan yapmaz. Biz noksan yaparız. Ha ne yapacağız? Biz kitap yazarız, noksan yaparız, döneri bir daha okuruz, değiştiririz. Döner bir daha döner okursak onu bir daha değiştiririz. Yani biz işimizi noksan yaparız. Ama Allah hakimdir. Yani işini yerli yerine yapandır. Başka hakim kelimesi demek hüküm sahibi demektir. Hükmün kaynağı demektir. Hükmün. Tabii her şeyden haberdardır. Yani siz ne yapıyorsunuz? Ayağını nereye basıyorsun? İçinden hangi niyetleri geçiriyorsun? Hangi fırtınalar senin içinde cereyan ediyor o gönlünde? Ben onları bir haberdarım hepsinden. Peygamberimize akşam toplamış müşrikler Enfal suresinde demişler ki ne yapalım bu adama? Bu adam bu düzenleri bozdu. Ha bu güzel tanrılarımıza tapıyordu. Onlara kurban kesiyordu. Kız çocuklarını canlı canlı gömüyordu. Faiz alıyordu. Şarap içiyordu. Eğleniyordu. Ha bu adam geldi bir şeyler der. Kadın haklarından bahseder. Tevhid inancından bahseder. Ha bunu ne yapacak bu adam? Dedi ki biri onu öldürelim. Ya bir de dedi ki ya bu Kureyş'ten de bu Kureyş'in düşmanı kaldı. Bu Kureyşliler şimdi bu kabile çok güçlü. Öldürmeyelim onu da hapsedelim. Öbürü de dedi ki ya bunu burada nereye hapsedeceğiz onu dedi. Ya buradan çıkaralım. En iyisi hamletmekten çıksın. Neyse çıkaralım. Üçüncü projeyi gerçekleştirdiler. Bunları böyle konuşurken gece vakti diyor. Allah-u Teala ben dinliyorum. Ben onlarla beraberim diyor. Bilmiyorlar. Hemen ayete çevirdi onu o yaptıklarını. Hemen al peygamberine haber ver. Hemen ayette haber ver. Enfal suresi. Ayeti peygamberimize bildirdi. Ya Muhammed senin hakkında böyle bir düzen kuruyorlar. Bak bak bak. Ve idi yekuru bi kellezine keferu. Kafirler sana entrika kuruyorlar ya. Liyus bituke, seni hapsetmek, ev yaktuluke, yahut seni öldürmek, ev yuhricuke, yahut seni memleketine çıkarma projesi yapıyorlar. Gece vakti, gece vakti olduğunu burada demiyor da, onu diyor Nisa suresinde. Allah benim hocama rahmet eder. Orada söylüyor. Yübeyyitûne mâ lâ yallâh min erkâ. Allah'ın razı olmayacağı projeleri yapıyorlar diyor, konuşuyorlar diyor Allah-u Teala. Ve yemkurrule ve yemkurrule. Onlar entrika yapsınlar, düzen kursunlar, tuzak hazırlasınlar. Ben de tuzak hazırlıyorum diyor Allah-u Teala. Vallahu hayrul makirin. Allah-u Teala tuzak kuranların en büyüğüdür. En üstünüdür. Hadi onlar kursunlar tuzaklarını, hadi bir de ben de kurayım diyor Allah-u Teala. Bu Enfal suresi. Şimdi bu gece... Gece konuşuyorlar, zannediyorlar kimse dün Allah'a inanmıyorlar ya böyle. Habir olduğunu, her şeyden haberdar olduğunu bilmiyorlar ki efendim böyle entrika kurmasa. Şimdi devam ediyor Yüce Allah. Enam suresine devam ediyoruz. Şimdi Hazreti İbrahim'i örnek alıyor. Örnek alıyor. Tabii bu gençlik için çok önemli. Yani bizim gençlerimiz, buraya gelen gençlerimiz Müslüman bunlar. Bunlar onlara değil. Size anlatacak Hazreti İbrahim modelini siz bunları diğer gençlere anlatacaksınız. Anlıyor musunuz? Şimdi bir gencin Allah'ı arayışını anlatacak. Ve bunu da Hazreti İbrahim modeliyle anlatacak. Onu örnek veriyor. Allah'ı arayan genç delikanlı o zaman Hazreti İbrahim daha genç gençlik çağlarına gelmek üzere. Ve İbrahim İbrahim li ebihi İbrahim babasına dedi. Azera babası Azer'e. Azer'miş onun babası. Etettehu esnâmen âliha. Sen bir putu Tanrı mı ediniyorsun? Babası puta tapıyor. Genç delikanlı da kafası almıyor. fıtratına uymuyor. Babası müşrik, oğlu peygamber oldu biliyor musun? Düşünebiliyor musunuz? Babası müşrik, oğlu peygamber. Şimdi babasına dedi ki, babacığım sen bir putu tanrı mı ediniyorsun? İnni erake, mutlaka ben seni görüyorum. Ve kavmeke, senin toplumunu görüyorum. Fî dalâlin mubîn, apaçık sapıklıkta olduğunuzu görüyorum ben. Siz apaçık sapıklıktasınız. Şimdi bunu delikanlı babaya söylüyor. Anlıyor musunuz? Bu bize, şimdi Meryem suresine de gideyim de, Meryem'i de anlatayım buradaki Hazreti İbrahim babasına başka şeyler daha söylüyor. Sadece bunu değil. Burada bu geçiyor. Burada başka bir şey yok. Ama burada bak neler geçiyor. Babasına diyor ki Hazreti İbrahim, İzgâle li ebi, hani o İbrahim babasına dedi ki, ya ebeti, babacığım, çok nazik konuşuyor. Babacığım, lime ta'budu, niçin tapınıyorsun? Niye tapıyorsun? Niye kulluk ediyorsun? Mâ lâ yesmâ'u ve lâ yubusu ve lâ yubni anki şey'a. Duymayan, görmeyen, senden bir zararı, sana bir faydası dokunmayan bir puta nasıl tapınırsın sen? Dedi. Niçin? Niye? Şimdi evlat babaya soruyor. Kolay değil şimdi babayla konuşurken babacığım dedi ona. Yani öyle nazik konuşuyor ona. Anlayın bir şey dönecek ha buraya şimdi. bu konuşmanın arkasından bir şey dönecek. Tekrar devam ediyor Hazreti İbrahim. Ya elbette babacığım, yine babacığım. İnni elbette ki bana kabzeni bana geldi. Minel ilmi bilgiden bana geldi. Bilgiden bana geldi. Malem ye'tike, sana gelmeyen bilgiden bana geldi. O zaman öyleyse fettebi'ni, bana tabi ol. Ehdike, seni götüreyim sıradan seviye, doğru yola seni götüreyim babacığım. Yani bana bir bilgi geldi, ilahi vahiy geldi bana. Bu sana gelmedi. Sende olmayan bilgi bana var, bende var. O zaman bana tabi ol da ben seni doğru yola götüreyim babacığım, dedi. Yine devam ediyor. Ya ebedi, babacığım, la ta'budi şeytan, şeytana kulluk et, şeytana tapınma. Bakın, satanizmin ta babası Hazreti İbrahim'in babasıdır. Anlıyor musunuz? Hani satanizm diyorlar ya, şeytana tapınma, ta orada başlıyor. Tarihçesini veriyor. Kur'an veriyor. Yani şeytana tapan Hazreti İbrahim babasıymış. Onun için oğlunu diyorlar ki, babacığım şeytana tapma. İnne şeytane, elbette ki şeytan, kâne lirrahmâne asiyya. Rahman olan Allah'a asi olmuştur. Sen Allah'a asi olan o şeytana tapınmayan babacığım. Devam ediyor. Ya evet babacığım, İnni ehafu, ben korkuyorum. En yemezseke, sana dokunmasından korkuyorum. Azabun bil azab minerrahmani, Allah'tan. Rahman olan Allah'tan sana azabın dokunmasından korkuyorum. Fetekûne li şeytani veliyya. Sonra sana o azap dokunur da şeytanın dostu olursun ya babacığım. Bundan korkuyorum ben. Baba, evladım babaya öğütleri. Muhteşem ya babası ya. Ben burayı bazen namazda okurum. Zambisur olarak kendim tek başıma namaz kılınca. Baba şimdi babanın cevabına bak. Baba cevap verir. Gâle dedi Azer babası. Egâdun ente an âliheti ya İbrahim. Ey İbrahim, sen beni tanrılarımdan uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Ha? Leillem tentehi, eğer sen bu öğününden vazgeçmezsen, lehercümenneke vehcurni melih, seni taşlarım, seni taşlayıp öldürürüm. Defol benim yanımdan, çek git. Ver şunu hicret et. Beni çek. Baktı ki İbrahim papuç bağlı, baba taşıyacak böyle. Gâle selamun aleyk. Dedi ona ki selam senin üzerine olsun baba. Se estağfuru leke Rabbi. Rabbime senin adına istiğfar edeceğim. İnnehu kâne bi hafiyya. O tövbeleri, istiğfarları duyandır. Dedi. Şimdi yani evlat baba için istiğfar edebilir. Fakat Hazreti İbrahim'in ki kabul oldu. Allah dedi ne bu kabul etmeyeceğim duayı bana niye yapacaksın yani? Babam müşrik. Onu şeyde söylüyor. Tövbe söylüyor. Kabul etmeyecek duası. Hazreti İbrahim'in duası kabul edilmeyen dualarından biri bu. Bu istiğfarı kabul edilmiyor. Müşrik çünkü babası. Ne yapacaksın? Ha ben senin için ya Rabbi Müslüman kardeşim affet diyebilirim. Sen benim için diyebilirsin. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minin. Ya Rabbi beni, anne babamı ve bütün müminleri affeyle diye dua yapıyoruz ya. Rabbena ufirli okuyoruz ya. O dua. Ezan okuyayım demeyin bari hızımla gidiyorum. Yok değil mi? Araba sesliyor. Namazı bir saat sonra kılıyor. Ayeti bölüyorum biliyorsun. Burada ayet bölünmedi. Burada ayet tam bitti. Geçen hafta böldük ayeti biliyorsunuz. Ben ezan okumaya başladım. Benim işim biter. Bütün ahlakım budur benim. 40 küsür senedir bu kürsü değil. Asla. Ne anlattık burada bugün? Allah-u Teala geç gelenler için söylüyorum, kusura bakmayın sizin için tekrar oluyor. Dedi ki, de ki onlara ya Muhammed, yol Allah'ın yolu. Ve yine de ki onlara, biz alemlerin Rabbine teslim olduk. Böyle emredildi bize. Ve yine onlara de ki, bize Allah'a namaz kılmak ve Allah'a saygı duymak emrolundu. O Allah ki, önünde haşrolacağız, toplanacağız mahşerde. O Allah ki gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve o Allah ki bir şeye ol dediği zaman hemen o gün oluşmaya başlar. Efendim onun sözü haktır. Ve o sula üfürüldüğü zaman efendim iktidar, hakimiyet, egemenlik ona aittir. Ve o Allah gaybi ve şehadeti bilendir. O hakimdir, işini yerli yerine yapandır, habirdir, her şeyden haberdardır dedik. Ve ardından Hazreti İbrahim'in babasına sen bir putu tanrı mı ediniyorsun dedi ve seni ve kavmini apaçık sapıklıkta görüyorum dedi Hazreti İbrahim. Onu anlattık. Fakat biz bu ayeti anlatırken ta geçtik hemen hemen yarım sayfadan fazla mana verdik. Meryem suresinin kaçın sayfasıdır? 1, 2, 3, 4'ün sayfasında. Orada Hazreti İbrahim'in babasıyla bir diyalog var. Ona hakkı tebliğ etme olayını ele alıyordu. Babasının ona verdiği cevabı efendim ele alıyor. Yani baba inanç farkından dolayı oğlunu taşlamayı taşlarım seni dedi. Buna vazgeç bana öğütler ıttırma. İnanç farkının nasıl düşmanlık yarattığını baba oğul, baba evlat arasında gördünüz. Bunu anlatıyor burada Allah-u Teala. Yarın önümüzdeki cuma inşallah Teala Hazreti İbrahim'le ilgili o arayış kısmını sizlere anlatacağım. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.